بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa Shawwal mwaka 1439 katika darsa ya risala Nawaqidh al-Islam للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ما قبل كوانزا نجيبند تقوى جليش كوى تقوى تكنكو بهذه فوائد أمبازو ومزتاج ونوى فيواني أتكا كويليزا هيا تتكاوي زنغمزا. Kwa hivyo sidai chochote hapa katika nitakayozungumza katika zile fawaid kuwa nimeitoa mimi binafsi yangu, bali ni maneno ambayo nimeyanukuu kutoka kwa wanaovyoona. Moja kwa moja tutaanza na mwanzo wa hii risala leo. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة. أمفنغوزا مؤلف رحمه الله تعالى رسالياك ككوانزا نبسملة. نبسملة مناك بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله عز وجل، كويغا كتاب شاء الله عز وجل، فإنه مفتتح بالبسملة. كتاب شاء الله سبحانه وتعالى كيانغاليا موانزو كبيسة وتكوتا كيميانزنا بسم الله الرحمن الرحيم إيش سورة الفاتحة. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كمويجا متميت محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفتتح كتبه بالبسملة. متومي صلى الله عليه وسلم alikuwa akifunguza barua zake anazoandikia wafalme na viongozi mbalimbali, yad'uhum ila al-iman billahi azza wa jalla wad-dukhul fi al-islam wattiba'ihi sallallahu alayhi wasallam, awaandikia barua kama kwa mfano Kisra na Qaisar, awalingania katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuingia katika Uislamu na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alimwandikia Herakl adhimu Rum, kadhalika Kisra, kadhalika Najashi, kadhalika Al-Muqawqis malik wa Misr, pia alimwandikia barua wa ghayruhum, na wengineo katika wale ambao Mtume wa sallam aliwaandikia barua. Barua zake alikuwa akianza na basmala. Na tukisema Mtume wa sallam akawaandikia barua, sio yeye mubashara, sababu Mtume wa sallam alikuwa hajui kuandika wala kusoma, bali barua ile humwambia mmoja katika masahaba aandike. Kadhalika mkataba aliyoandika Mtume sallallahu alayhi wasallam baina yake na Makuraish katika sulhu al-Hudaybiyya. Alimwambia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, uktub bismillahir rahmanir rahim, yani fi awwal kitabihi, katika mwanzo kule kuandika anze na bismillah. Waqad haka al-Qur'an an Sulaiman alayhi salatu wassalam annahu bada'a kitabahu ila Bilqis yad'uha lil-islam bil basmalah. Na Qur'an imetueleza kuhusu Mtume Sulaiman alayhi salatu wassalam kuwa barua yake aliyomwandikia Bilqis mfalme wa Yemen saba alianza na basmala, ile barua ya kumlingania katika Uislamu. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, katika kitabu chake ataja innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Allah akieleza Bilqis alipoisoma ile barua akasema innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim, kuonyesha kuwa hili kuwa ni jambo ambalo hata mitume kabla mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakilifanya. Kadhalika litabarruk, kutaka baraka kwa kuanza na jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Bismi alba'u harfu jar, wasmi ismun majrur, bani harfu jar na ism ni ism majrur, najar na majrur hapa muta'alliqun bi fi'lin mahdhuf, mfungamana na fi'il ambayo haikutajwa hapa. Wa hadha al-fi'l al-mahdhuf yuqaddaru bima yunasibu al-maqam, na hiki kitendo ambacho hakikutajwa hapa hukadiriwa kulingana na ile hali anayokuwa nayo yule anayetamka basmala ama anayeandika basmala. Wa qaddara al-muta'alliq fi'lan, na hapa ikakadiriwa al-muta'alliq kuwa ni fi'il, li'anna al-asla fi al-amali al-af'al, sababu asl katika amali yoyote ni vitendo. Wa qaddara munasiban, limadha li'annahu adallu 'ala al-murad, sababu yaonyesha zaidi makusudio. فإذا قلت بسم الله عند القراءة فيكون التقدير بسم الله أقرأ. كم فانم تيو صوما أكسم بسم الله ما كدير يوياك تكونين بسم الله أقرأ صابو يوتك كوانزا كتين رجاك صوما. وإذا أردت أن تذبح kwa mfano wataka kuchinja ukasema bismillah, fataqdiru bismillah adhbahu wa hakadha. Wa lafdhu al-jalala Allah, na mara nyingi tuyaeleza, aslu hal ilah, asli ya lafdhu al-jalala Allah ni al-ilah. Wa hudhifat al-hamzatu وأدغمت اللام في اللام, همزة إكاوندوليوا الإله كاوندولي لهمزة كشلام إكاينجيزو داني لام فقيل الله. ومعنى هذا الاسم العظيم, أنا هيدجينا عظيم ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين, ni yule mwenye uungu na ulezi juu ya waja wake wote, yeye ndiye Mungu wao na yeye ndiye mlezi wao. Wa hadha ismun khasun billahi azza wa jalla, na jina hili Allah ni jina khasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa huwa a'rafu al-ma'arif, katika ma'arif hili ndiyo jina linalojulikana, hakuna jina ma'arifa kama hili. ولهذا بقية أسماء الله عز وجل ترجع إلى هذا الاسم. تكوت مجينا يوتي الله سبحانه وتعالى يرجي كتك جناهيدي. فنقول مثلا الرحمن من أسماء الله، الجبار من أسماء الله، السلام من أسماء الله، المهيمن من أسماء الله، العزيز من أسماء الله، وسميه إذنك تكجين لا الله. ولا نقول الله من أسماء الرحمن، الله من أسماء الرحيم، أرسميه بل ما جينا من جينا يوتن ريوارجيا كون جينا جاني الله. أفكري اللي كواز. بسم الله الرحمن. الرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة، من رحمة ليكون جوف سبحانه وتعالى، وهو أيضا من أسماء الله الخاصة به. الرحمن في نكتك مجينة خاصة الله سبحانه وتعالى. الرحيم معناه ذو الرحمة الواصلة، من رحمة إن يفكيك وجواك أنا وينيزك وجواك. فالله عز وجل الموصل رحمته من شاء أو من يشاء من عباده. الله عز وجل ndiye mwenye kufikisha rehema zake kwa yule anayemtaka katika waja wake. قال المؤلف رحمه الله اعلم أن نواقض الإسلام، سيما مؤلف رحمه الله اعلم أن نواقض الإسلام جوا كو فيتانغو فيو إسلام موجة كو موجة كانزا كتاجة. ولم يكتب المؤلف رحمه الله مقدمة لرسالته، وكتزام وتوانا كو المؤلف رحمه الله hakuandika utangulizi katika risala yake. Na mfano wake pia katika kitabu Tauhid, moja kwa moja ameanza katika kuandika kitabu Tauhid. Waqad dhakara al-ulama rahimahumullah al-udhra fi dhalika, wanaovioni wametaja udhuru wake katika jambo hilo. Anna mithla hadhihi ar-rasail mabnaha 'ala al-ikhtisar, kwa mfano wa risala kama hizi zimejengewa kufupisha, ikhtisar. Wa anna unwanaha yutarjimu amma yuriduhu sheikhu rahimahullah fi thanaya hadhihi risala, ile unwani ya risala yatosheleza katika kuyaeleza yale anayokusudia kuyataja mwandishi katika hii risala. Kwa hivyo kulikuwa hakuna haja yeye kutanguliza maadamu yaeleweka. Kwa hivyo utasema kuwa falam yaktub shay'an min almuqaddimat liamrayn. Kwa hivyo tumeelewa kuwa hakuandika utangulizi wa hii risala kwa sababu mbili. Al-amr al-awwal anna hadhihi ar-risala mabniyya 'ala al-ikhtisar. Kwa hii risala ameijingia kuifanyia ikhtisar, yani fupi. الأمر الثاني أن عنوانها يترجم عما في ثناياها، إلي عنوان ياكي رسالة يا إليزا يا لي اليوم لاني هي رسالة. اعلم أن نواقض الإسلام، قوله اعلم فعل أمر مبني على السكون من العلم، كما ننينو العلم يعني فعل أمر. والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، نكولي ديريكي جامبو كولي فهمو جامبو نمنا لليفيو كوديريكي أمباكو هكونا شاكا لنياكي إدراكا جازما هنا شاكا. ndio huitwa ilmu. Ama ikiwa una shaka shaka, sasa itakuwa nini? Ni dhann ama ni shak. Lakini jambo ambalo una ilmu nalo huna shaka nalo. Qawluhu anna nawaqidha al-islami. Nawaqidha jam'u naqid, ni wingi wa neno naqid. Min naqadtu shay'a idha afsadtuhu. Naqadtu shay' yani kitu nimekiharibu baada ya kuwa kimekuwa sawa. Naqadha shay'a naqdan ay afsadahu ba'da ihkamihi, kukiharibu kile kitu baada ya kuwa kisha simama sawa sawa. Yuqalu naqadha al-bina'a ay hadamahu, amevunja ile nyumba, ameiporomosha ile nyumba. Ilikuwa ni nyumba lakini akaiangusha. Fanawaqidhu al-islam al-i'tiqadat wal-aqwal wal-af'al allati tuziru al-islam wa tufsiduhu. Kwa tukisema nawaqidhu al-islam, kinachokusudiwa ni itikadi na matamshi na vitendo ambavyo huondoa ule Uislamu, waliyadhu billah, na kuharibu Uislamu. Wa qawluhu al-islam huwa kama arrafahu Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi annahu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Huwa ndio Uislamu, kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpwekesha na kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii na kujitenga na ushirikina na washirikina. Huo ndio Uislamu. Na wapo baadhi ya watu kauliza leo Waislamu nini maana ya Uislamu, hafahamu ule Uislamu nini. Kuna bwana mmoja, nakumbuka wakati mmoja nyuma alikuwa akizungumza, kisha akaniambia, hata siku moja nilikutana mimi na mzungu mmoja njiani, akaniuliza what is Islam, Uislamu nini. Na wengi ukiulizwa hivyo unajua hajui kujibu. Akamwambia, na wewe ulimjibu vipi? Akasema peace. Peace Uislamu maana yake amani, ndio ashaueleza ule Uislamu. Sawa, salama ni amani, lakini ndio maana inayokusudiwa ya Uislamu hapo. Allah subhanahu wa ta'ala sema inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, ndio maana aliyokusudia hapo Uislamu ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpwekesha katika kila anachostahili kupwekeshwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kunyenyekea kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii na kujitenga na shirki na washirikina. Ndio Uislamu. Walfarqu baina al-islam wal iman, kuna tofauti baina al-islam wal iman. Tofauti annahuma lafdhani idha ijtama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a. Hizi ni lafdhi mbili, ikiwa zitakusanyika katika sehemu moja basi maana yake itatofautiana, ingawa kila moja likitajwa peke yake litabeba maana jingine pia, neno jingine litaingia ndani ya jingine, moja litaingia katika la pili. Fa idha utliqa al-islam mathalan, ikatajwa Uislamu, fayuradu bihi ad-dina kullah, kinachokusudiwa ni hii dini yote ya Uislamu. Fayashmalu al-a'mal adh-dhahira wal-batina, na hapa yaingia zile amal za dhahir kama swala, kama zaka, haj, amal za batin ndani ya moyo kama al-khawf wal-rajaa al-inaba wal-raghba والرهبة نمن جنيه كتك مامبو يا إبادة زمويه. وإذا قيل الإسلام والإيمان نكتاجوا إسلام وإيمان سكتاجوا pamoja فالمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة وإسلام تكون قصدي وزي العمل ambazo ni za dhahir والإيمان الأعمال الباطنة إيمان تكون قصدي وأعمال زنداني موي سكتاجوا pamoja مبيليس وذلك كما في حديث جبريل الطويل تزاما katika حديث يا جبريل ile ndefu alipomuuliza جبريل mtume صلى الله عليه وسلم kuhusu uislamu akataja nguzo tano alipomuuliza kuhusu iman akataja nguzo sita za iman wakadha ومعرفه نواقض الاسلام مهم جدا لامور Kujua hivi vichanguo vya Uislamu ni muhimu sana. Kuna sababu na miongoni mwa sababu tuliwahi kuzitaja katika darasa zilizopita. Ingawa tutaorodhesha. Ya kwanza ma warada an Hudhaifah radhiyallahu anhu annahu qala kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 'an al-khairi wa kuntu as'aluhu 'an ash-sharri makhafata an yudrikani. Hudhaifah radhiyallahu anhu sema walikuwa watu wakimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu khairi ingawa mimi nilikuwa nikimuulizia shari tu kwa nini kuchelea isije ile shari ikanipata kuogopea isije ile shari ikanipata kwa hivyo kuijua shari ni ili ujiepushe na shari kama ile hii ni sababu ya kwanza miongoni mwa sababu muhimu sana Kwa nini tusoma nawaqidh al-Islam? Thaniyan, idhamu sha'ni at-tauhid. Kuonyesha ukubwa wa jambo la tauhid. Wa annahu a'zamu al-wajibat. Kama kuna wajibu basi tauhid ndio wajibu mkubwa kabisa. Wa khataru ash-shirk wa 'azimu wizrihi. Na khatari ya ushirikina na ukubwa wa mzigo wa dhambi ya ushirikina. Kwa kuna umuhimu wa kusoma nawaqidh al-Islam. Kwa sababu tauhid ni jambo tukufu kabisa na shirki ni jambo ovu kabisa. Thalithan, intisharu kathirin min al-bid'i wash-shirkiyat allati tukhillu bil-Islam min aslihi aw bikamalihi aw taqdahu fihi. Kuenea kwa uzushi mwingi sana bid'a nyingi sana zimeenea katika mujtama leo na mambo ya kishirikina ambayo imma huvunja ule Uislamu kutoka katika misingi yake chini na kuondoa au hutia dosari katika ukamilifu wa Uislamu wa Muislamu kawatia dosari na kuharibu ule Uislamu wako polepole hii pia ni katika sababu Sababu leo ambaye hataki kuisoma tauhid, hataki kusoma shirki ni kitu gani, ni mara moja kuteleza katika majanga kama haya bila ya kujifahamu. Wengi sana wametumbukia katika haya, mpaka wengine wakasema, sasa mimi hata sielewi nyinyi mashekhe, nani ankuambia usielewe? Nenda katafute ilmu. Mimi sielewi, ni wewe mwenyewe, ni faradhi kwako wewe kuelewa. Ujue Uislamu wako, ujue ibada unazozifanya ni faradhi juu yako. Mambo ya ziada ni mengine lakini yale ambayo yakuhusu mwanzo tauhid ni lazima Muislamu aijue tauhid. Usipojua tauhid kuna Uislamu gani utabakia? Mara moja utateleza utoka katika Uislamu bila kujijua al-iyadhu billah. Kwa ni wajibu kwa Muislamu kuisoma tauhid na kuielewa. Kwa sababu hii ya kuenea باطل مambo ya shirki yameenea leo kadhalika wujudu baadhi da'awat dhalla allati tukhillu bil islam min aslihi au bikamali kupatikana baadhi ya ulinganizi potofu ambao imma huvunja ule uislamu kutoka katika mizizi yake au huvunja ukamilifu wa muislamu ukamilifu wa uislamu wa muislamu Hizi ni baadhi ya sababu na kuna nyingi ambazo zatupelekea sisi katika uwajibu wetu wa kufahamu haya mambo ambayo yaenda kinyume na Uislamu wa Muislamu. Qala rahimahullah, i'lam anna nawaqid al-islam 10 nawaqid. قول المؤلف رحمه الله 10 نواقض. هناك نواقض كثيرة. كنا في تشانغو فينجي في الإسلام. غير هذه العشرة التي خصها الشيخ رحمه الله تعالى. كنا في تشانغو فينجي في الإسلام مبارنا هي بالفيتاجنا كفي خصيش الشيخ رحمه الله. ولكنه خص هذه العشرة لأمرين. Lakini al-Imam al-Mujaddid rahimahullah amekhusisha kutaja vichanguo hivi kumi kwa sababu mbili. Al-amr al-awwal anna hadhihi al-ashara yujmi'u al-ulama'u rahimahumullah ta'ala ala annaha min nawaqid al-islam. Vichanguo hivi kumi alivyovitaja hapa ni kwa ijma' ya wanaovioni kuwa ni venye kutangua Uislamu. Hakuna ikhtilafu baina yao. Na ndio maana akavihusisha kuvitaja vichanguo hivi vinavyotangua Uislamu. Al-amr athani anna nawaqid al-islam fil jumlati kathir. Fil jumla nawaqid al-islam kathir. Minha yani law nadharna kathirun minha يرجع الى هذه الامور العشره. مingi katika mambo yanayotangua Uislamu utapata yarejea katika haya 10. Anna nawaqid al-islam kathirun minha yarji'u ila hadhihi al-umur al-ashara fahiya tu'tabaru kal-usul. Kwa hivyo haya 10 yaliyotaja yazingatiwa ni kama mfano wa misingi ambayo yale mingi yale mingine yarejea katika haya 10. Au kitizamo utakuta ni kweli. Kwa sababu hizi mbili wanazitaja wanaoviona walioshereesha hii risala kuwa ndio sababu iliyopelekea al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala kutaja vitanguo hivi 10 na kuvihusisha katika risala yake hii. Na biidhnillahi ta'ala katika vikao vitakavyokuja tutaanza kuanzia kitanguo cha kwanza tukienda pole pole insha Allah mpaka tumalize cha 10 Allah atakapotuwezesha. Naktafi bihadha alqadar wallahu ta'ala a'lam wa nas'al Allah an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la kilana ila anfusina tarfata 'ayn wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.